महाभारत वन पर्व तृतीयोध्याय। युधिष्ठिर के द्वारा अन्न के लिए भगवान सूर्य की उपासना और उनसे अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायनुवाच शौनके नैव मुक्तस्तु कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः पुरोहितम् उपागम्य भ्रातृमध्ये ब्रवीदिदम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शौनक के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने पुरोहित के पास आकर भाइयों के बीच में इस प्रकार बोले। प्रस्थितम मानुयान्ति मे ब्राह्मणा वेद पारगाः न चास्मि पोषणे शक्तो बहु दुःख समन्वितः। विप्रवर, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ, यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। परित्यक्तुम न सक्तोऽस्मि दान शक्तिश्च नास्ति मे कथमत्र मया कार्यम तद्ब्रूहि भगवन् मम। भगवन, मैं इन सब का त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में इन्हें अन्न देने की शक्ति नहीं है, ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, यह कृपा करके बताइए। वैशंपायनुवाच मुहूर्तम इव सध्यात्वा धर्मेणान्विष्यतां गतिम्। युधिष्ठिरम उवाचेदम धौम्यो धर्ममृतांबरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर दो घड़ी तक ध्यान सा लगाया और धनपूर्वक उस उपाय का अन्वेषण करने के पश्चात उनसे इस प्रकार कहा। धौम्य उवाच पुरा सृष्टानि भूतानि पिड्यन्ते क्षुधया भृशं ततोऽनुकम्पया तेषां सविता स्वपिता यथा गतो उत्तरायणं तेजो रसानुद्धृत्य रश्मिभिः दक्षिणायनमावृत्तो महिं निविशते रविः। धौम्य बोले, राजन, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का रस अर्थात जल खींचा और दक्षिणायन में लौटकर पृथ्वी को उस रस से आविष्ट किया। क्षेत्रभूते ततस्तस्मिन्नौषधीरोषधीपतिः दिवस तेज समुद्धृत्य जनयामास वारिणः। इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष में मेघों के रूप में परिणित हुए सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके द्वारा बरसाए हुए जल से अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। निषिक्तश्चंद्र तेजो भी स्वयो नौ निर्गते रवि औषध्य सदृशा मेध्या तदंडम प्राणिनाम भुवि। चंद्रमा की किरणों से अभिषिक्त हुआ सूर्य जब अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है, तब छह प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियाँ उत्पन्न होती है, वही पृथ्वी में प्राणियों के लिए अन्न होता है। एवं भानुमयम ह्यन्नम भूतानां प्राणधारणम पितै स सर्वभूतानां तस्मात्तम शरणम व्रज। इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न सूर्य रूप ही है, अतः भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं, इसलिए तुम उन्हीं के शरण में जाओ। राजानो हि महात्मानो यो निकर्म विशोधिता उद्धरन्ति प्रजा सर्वान् तप आस्थाय पुष्कलम्। जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से परम उज्ज्वल है, ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्या का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजाजनों का संकट से उद्धार करते हैं। भीमेन कार्तवीर्येण वैद्येन नहुषेण च तपोयोग समाधिस्थैः उद्धता ह्या पद प्रजा। भीम, कार्तवीर्य, अर्जुन, वेनपुत्र पृथु तथा नहुष आदि नरेशों ने तपस्या, योग और समाधि में स्थित होकर भारी आपत्तियों से प्रजा को उबारा है। तथा त्वमपि धर्मात्मन कर्मणा च विशोधितः तप आसाय धर्मेण द्विजातीन भरभारत। धर्मात्मा भारत, इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय लो, धर्मानुसार विजातियों का भरण पोषण करो। जनमेजय उवाच कथम कुरुणाम ऋषभ स तु राजा युधिष्ठिर विप्रार्थम आराधितवान सूर्यमद्भुत दर्शनम। जनमेजय ने पूछा, भगवान पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जिनका दर्शन अत्यंत अद्भुत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की? वै सम्पायन वाच सुनु स्वाव हितो राजन सुचर भूत्वा समाहित क्षणम च कुरु राजेन्द्र संप्रवक्षाम्य शेषतः। वैसंपायन जी ने कहा, राजेंद्र मैं सब बातें बता रहा हूँ, तुम सावधान पवित्र और एकाग्र चित्त होकर सुनो और धैर्य रखो। धौम्येण तो यथा पूर्वं पार्थाय सो महात्मरे नामाष्ट शतमाख्यातम तत्व महामते। महामते, धौम्य ने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगवत्स्पृष्टा पुषार्क सवितारभि गभस्तिमान जकालो मृत्युर्धाता प्रभाकर पृथिव्याप्तश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पति शुक्रो बुधोंगारक एवच इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशु शुचि सौरि शनैश्चर ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसाम्पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता परश्च कलि सर्वमलाश्रय कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षण संवत्सर करो स्वस्थ कालचक्रो विभावशो पुरुष शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्त सनातन कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागरो जीमूतो जीवनो रिहा भूताश्रयो भूतपति सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्नि सर्वस्यादिरलोलुप अनंत कपिलो भानु कामद सर्वतो मुख जयो विशालो वरद सर्वधातु निसेचिता मन सुपर्णो भूतादेश घृग प्राणधारक धन्वंतरे धूमकेतु आदिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्ष पिता माता पितामह स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिवेष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विकृतो मुख चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय करुणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयं भुवा। धौम्य बोले, सूर्य अर्यमा भग त्वष्टा पूषा अर्क सविता रवि गभस्तिमान अज काल मृत्यु धाता प्रभाकर पृथ्वी आप तेज ख आकाश वायु परायण सोम बृहस्पति शुक्र बुध अंगारक अर्थात मंगल इंद्र विवस्वान दीप्तांशु शुचि शौरी शनैश्चर ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कंध वरुण यम वैद्युताग्नि जठराग्नि ऐंधनाग्नि तेजपति धर्मध्वज वेदकर्ता वेदांग वेदवाहन कृत त्रेता द्वापर सर्वमलाश्रय कली कला काष्ठा मुहूर्त रूप समय छपा अर्थात रात्रि याम क्षण संवत्सर कर अस्वस्थ कालचक्र प्रवर्तक विभावसु शाश्वत पुरुष योगी व्यक्ताव्यक्त सनातन कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागर अंशु जीमूत जीवन अरिहा भूताश्रय भूतपति सर्वलोक नमस्कृत सृष्टा संवर्तक वह्नि सर्वादि अलोलुप अनंत कपिल भानु कामद सर्वतोमुख जय विशाल वरद सर्वधातु निषेचिता मन सुपर्ण भूतादि शीघ्रग प्राणधारक धनवंतरी धूमकेतु आदिदेव अदितिसूत द्वादशात्मा अरविंदाक्ष पिता माता पितामह स्वर्गद्वार प्रजाद्वार मोक्षद्वार त्रिवष्टप देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय तथा 108 करुणान्वित ये अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम है जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सुरगण पितृयक्ष सेवितं शसुर निसाचर सिद्धवंदितं वरकनकहुतासन प्रभम प्रणीम पतितोस्मि हिताय भास्करम। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता पितर और यक्ष जन की सेवा करते हैं, असुर राक्षस तथा सिद्ध जन की वंदना करते हैं तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान है उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। सूर्योदय सुसमाहित पठे सपुत्र दाराम धन रत्न संचयान लभेत जाति स्मरताम नर सदा धृतिम च मेधाम च सबिंदते पुमान। जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्रचित्त हो इन नामों का पाठ करता है वह स्त्री पुत्र धन रत्न राशि पूर्व जन्म की स्मृति धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है। इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकृतये छुचि सुमना समाहितः विमुच्यते शोकधवाग्निसागराल लभेत कामान मनसा यथेप्सितान। जो मानव स्नान आदि करके पवित्र शुद्ध चित्त एवं एकाग्र हो देवेश्वर भगवान सूर्य के इस नामात्मक स्तोत्र का कीर्तन करता है वह शोक रूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वै सम्पायन वाच एवं मुक्तस्तु धौम्बेर तत्काल सदृशं वचः विप्रत्याग समाधिस्थ संयतात्मा दृढ़व्रतः धर्मराजो विशुद्धात्मा तप आतेष्ठदुत्तमम् पुष्पोपहारे बलिभिः अर्चयित्वा दिवाकरम् सोवगाह्य जलम राजा देवस्याभिमुखो भवत योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्द्रिय। वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय पुरोहित धम्म के इस प्रकार समयोचित बात कहने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्ध चेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगा जी के जल में स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की और उनके सम्मुख मुँह करके खड़े हो गए। धर्मात्मा पांडुकुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। गांगेयम वायुपस्पृश्य प्राणायामेन तस्थिवान शुचि प्रतमाग्म भूत्वा त्रोतमारब्धवान ततः। गंगा जल का आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तर शतनामात्मक स्तोत्र का जप किया। युधिष्ठिर उवाच त्वं भानो जगतश्चक्षु त्वमात्मा सर्वदेशिनां त्वं योनि सर्वभूतानां त्वमाचार क्रियावताम। युधिष्ठिर बोले सूर्यदेव आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार है। त्वं गति सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम् अनावृतार्गलद्वारम् त्वं गतिस्त्वं मोक्षताम्। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्म योगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मोक्षों की गति है। त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोक प्रकाशते त्वया पवित्रीकृते निर्व्याजं पाल्यते त्वया। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आप इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। त्वामुपस्थाय काले तो ब्राह्मणा वेद पारगा स्वशाखा विहितैर्मंत्रैः अर्चन त्रिथि गणार्चितम्। सूर्यदेव आप ऋषिगणों द्वारा पूजित हैं। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण लोग अपनी अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। तव दिव्यम रथम यान्तम अनुयान्ते वरार्थिनः सिद्धचारण गंधर्वा यक्ष गुह्यक पन्नगा। सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष कुयक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। त्रयस्त्री संस्यमय देवास तथा वैमानिका गणा सोपेन्द्रा समहेन्द्राश्च त्वामिष्ट्वा सिद्धिमागता। 33 देवता एवं विमानचारी सिद्धगण भी उपेंद्र तथा महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। 12 आदित्य 11 रुद्र 8 वसु इंद्र और प्रजापति ये 33 देवता हैं। उपयान्त्यर्चयन्त्वा तु त्वां वै प्राप्त मनोरथा दिव्यमन्दारमालाभिः तूर्णं विद्याधरोत्तमाः। गुह्या पितृगणा सप्तये दिव्या ये च मानुषा ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्यासु प्रधानताम्। वसवो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः बालखिल्यादयः सिद्धा श्रेष्ठत्वं प्राणिनां गता। श्रेष्ठ विद्याधरगण दिव्य मंदार कुसुमों की मालाओं से आपकी पूजा करके सफल मनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुँच जाते हैं। गुह्यक 7 प्रकार के पितृगण तथा दिव्य मानव अर्थात सनकादि आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। वसुगण मरुदगण इंद्र साध्य तथा आपकी किरणों का पान करने वाले बाल खिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। सभा पर्व के 11वें अध्याय श्लोक 46-47 में 7 पितरों के नाम इस प्रकार बताए हैं। वैराज अग्निस्वात सोमपा गार्हपत्य एक श्रृंग चतुर्वेद और कला। स ब्रह्म केषु लोकेषु सप्तस्वप्यखिलेषु च न तदभूतमहं मन्ये यदर्कादतिरिच्यते सन्ति चान्यानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च न तु तेषां तथा दीप्ति प्रभावो वा यथा तव ज्योतिषे त्वं सर्वाणि त्वं सर्वज्योतिषाम्पति त्वयि सत्य सत्यं च सर्वे भावाश्च सात्विकाः। तत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकर्मणां देवारीणां मदो येन नाशित सार्गधन्वनां। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के 7 लोकों में तथा अन्य सब लोकों में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता जो आप भगवान सूर्य से बढ़कर हो। भगवान जगत में और भी बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं परंतु उनकी कांति और प्रभाव आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्गत हैं, आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य सत्व तथा समस्त सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित है। सार्ग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर्ण किया है, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आपके ही तेज से बनाया है। तमादायां शुभस्तेजो निदाघे सर्वदेहिनां सर्वौषधिरसानां च पुनर्वर्षा सुमुञ्चसि। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देहधारियों के तेज और संपूर्ण औषधियों के रस का सार खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे बरसा देते हैं। तपन्त्यन्ते गर्जयन्त्यं गर्जयन्ते तथा घनाः विद्योतन्ते प्रवर्तन्ते तव प्रावृति रसमयः। वर्षा ऋतु में आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं, कुछ मेघ बनकर गरजती हैं, बिजली बनकर चमकती हैं तथा वर्षा भी करती हैं। न तथा सुख सत्य सत्यग्नि न प्रावरा न कम्बला शीतवातार्दितम लोकम यथा सौ मरीचयः। शीतकाल की वायु से पीड़ित जगत को अग्नि कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितना आपकी किरणें देती है। त्रयोदश द्वीपवतिम गोभीर्भासे महिम त्रयाणाम अपिलोकानाम हितायैक प्रवर्तते। आप अपनी किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। जम्बो प्लक्ष सालमली कुश क्रौंच शाक और पुष्कर ये 7 प्रधान द्वीप माने गए हैं। इनके सिवा कई उपद्वीप हैं, इनको लेकर यहाँ 13 द्वीप बताए गए हैं। तव यद्योदयो न स्याद अंधम जगतितम भवेत न च धर्मार्थ कामेषु प्रवर्तेरन मनीषिणः। यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत अंधा हो जाए और मनुष्य पुरुष धर्म अर्थ एवं काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त ही न हो। आधान पशु बंधेष्ठ मंत्र यज्ञ तप क्रिया तत्प्रसादाद वाप्यन्ते ब्रह्मचत्र विषाम गढ़ई। गर्भाधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं को बांधना इष्टि अर्थात पूजा, मंत्र यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त क्रियाएं आपकी ही कृपा से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गणों द्वारा संपन्न की जाती है। यदहर ब्रह्मण प्रोक्तम सहस्र युग सम्मितम तस्य तमादिरंतस्य कालज्ञेय परिकीर्तितः। ब्रह्मा जी का जो 1000 युगों का दिन बताया गया है, काल मान के जानने वाले विद्वानों ने उसका यदि आदि और अंत आपको ही बताया है। मनूनाम मनुपुत्राणाम जगतो मानवस्य च मनवंतराणाम सर्वेषाम ईश्वराणाम त्वमीश्वरः। मनु और मनुपुत्रों के जगत के अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले अमानव पुरुष के समस्त मनवंतरों के तथा ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। संहार काले संप्राप्ते तव क्रोध विनिश्रितः संवर्तां संवर्तकाग्निश्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते। प्रलय काल आने पर आपके ही क्रोध से प्रकट हुई संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। तद्यधेति समुत्पन्ना नानावर्णा महाघना सैरावता शासनयः कुर्वन्त्याभूत संप्लवम्। आपके ही किरणों से उत्पन्न हुए रंग बिरंगे ऐरावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती हैं। कृत्वा द्वादशधात्मानं द्वादशादित्यतां गतः संघृत्ये काण्डवं सर्वं त्वं शोषयसि रत्मिभिः। फिर आप ही अपने को 12 स्वरूपों में विभक्त करके 12 सूर्यों के रूप में उदित हो अपने किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार प्रहार करते हुए एकार्णों के समस्त जल को सोख लेते हैं। त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्। आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र, आप ही विष्णु और आप ही प्रजापति हैं। अग्नि, सूक्ष्म, मन, प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं। त्वं हंस सविता भानु रंसुमाले वृषाकपिः विवस्वान् मिहिरः पूषा मित्रो धर्म तथैव च सहस्र रश्मिरादित्य तपस्वं गवां पतिः मार्तण्डोर्को रवि सूर्य सरंचो दिनकृत तथा दिवाकर सप्त सप्तिर्धार्मकेशी विरोचन आशुगामी तमोग्नश्च हरिताश्वश्च कृतसे। आप ही हंस, शुद्ध स्वरूप, सविता, जगत की उत्पत्ति करने वाले, भानु, प्रकाशमान, अंशमाली अर्थात किरण समूह से सुशोभित, वृषाकपि अर्थात धर्मरक्षक, विवस्वान अर्थात सर्वव्यापी, मिहिर अर्थात जल की वृष्टि करने वाले, पूषा अर्थात पोषक, मित्र अर्थात सबके सुहृद, धर्म धारण करने वाले, सहस्र रश्मि हजारों किरणों वाले, आदित्य अदिति पुत्र, तपन अर्थात तापकारी, गवामपति अर्थात किरणों के स्वामी, मार्तंड अर्क अर्थात अर्चनीय, रवि सूर्य उत्पादक, शरण्य अर्थात शरणागत की रक्षा करने वाले, दिनकृत अर्थात दिन के कर्ता, दिवाकर दिन को प्रकट करने वाले, सप्त सप्ति अर्थात सात घोड़ों वाले, धामकेशी अर्थात ज्योतिर्मय किरणों वाले, विरोचन अर्थात देदीप्यमान, आशुमगामी अर्थात शीघ्रगामी, तमोघ्न अर्थात अंधकार नाशक तथा हरिताश्व अर्थात हरे रंग के घोड़ों वाले कहे जाते हैं। सप्तम्याम अथवा षष्ठ्याम भक्त्या पूजाम करोति यः अनिर्विंडो नहंकारी तम लक्ष्मीर्भजते नरम्। जो सप्तमी अथवा षष्ठी को खेद और अहंकार से रहित हो, भक्ति भाव से आपकी पूजा करते हैं, उस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। न ते सामापद संते नाधयो व्याधियस्तथा ये तवानन्य मनस कुर्वन्त्यर्चनं वंदनम्। भगवान, जो अनन्य चित्त से आपकी अर्चना और वंदना करते हैं, उन पर कभी आपत्ति नहीं आती, वे मानसिक चिंताओं तथा रोगों से भी ग्रस्त नहीं होते। सर्वरोगे विरहिता सर्वपाप विवर्जिता तद्भाव भक्ता सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः। जो प्रेम पूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं, वे समस्त रोगों तथा संपूर्ण पापों से रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं। त्वं ममापन्न कामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः अन्नमन्न पते दातुम् अभितः श्रद्धयार्हसि। अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे अन्न देने की कृपा करें। ये च तेनोचरा सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः माठरारुणिं दण्डाद्यास्तान् वन्दे सनिच्छुवान्। आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठर, अरुण तथा दंड आदि अनुचर अर्थात गण हैं, वे विद्युत के प्रवर्तक हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। क्षुभया सहिता मैत्रेयाश्चान्या भूतमातर ताश्च सर्वा नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्। क्षुभा के साथ जो मैत्री देवी तथा गौरी, पद्मा आदि अन्य भूत माताएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, ये सभी मुझ शरणागत की रक्षा करें। वै सम्पायन वाच एवं स्तुतो महाराज भास्करो लोक भावनः ततो दिवाकर प्रीतो दर्शयामास पांडवम् दीप्यमान स्ववपुषा ज्वलन्ती बहुतासनः। वै सम्पायन जी कहते हैं, महाराज, जब युधिष्ठिर ने लोक भावन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तवन किया तब दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमारों को दर्शन दिया। उस समय उनके श्री अंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। विवस्वान वाच यत्ते भिलषितं किंचित् तत्त्वं सर्वं अवाप्स्यसि अहमन्नं प्रदास्याभि सप्त पंच चते समाह। भगवान सूर्य बोले, धर्मराज तुम जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। गृहणेश्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिप यावत् वर्षति पांचाली पात्रे नानेन सुव्रत। फलमूलामिषं शाकं संस्कृतं यन्महानसे चतुर्विधं तदान्नाद्यम् अक्षय्यं ते भविष्यति। राजन, यह मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। सुव्रत, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल मूल भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी। इतः चतुर्दशे वर्षे भूयो राज्यम अवाप्स्यसि, आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। वै सम्पान वाच एवम् उक्त्वा तु भगवान् तत्रैवान्तरधीयत। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इमं सवम प्रतमना समाधिना पठे देहान्योपि वरम समर्थयन् तत तस्य दद्याच्च द्रविर्मनीषितम् तदाप्नुयात् यद्यपि तत् सुदुर्लभम्। जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसके उस मनोवांछित वस्तु को दे सकते हैं। यस्येदं धार्ये नित्यं शृणुयाद्वाप्यभिक्षणथ पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां पुरुषोऽप्यथवा स्त्रियः। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता अथवा बार बार सुनता है वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्या की अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है और पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। उभे संधे पठे नित्यम नारी व पुरुषो यदि आपदम प्राप्य मुच्चेत बद्धो मुच्चेत बंधनान्। स्त्री हो या पुरुष, यदि दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पढ़कर भी उससे मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। एतद् ब्रह्मा ददौ पूर्वं शक्राय सुमहात्मने शक्राच्च नारद प्राप्तो धौम्यस्तु तदनन्तरम्। धौम्याद् युधिष्ठिरः प्राप्य सर्वान् कामान् अवाप्तवान्। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी, इंद्र से नारद जी ने और नारद जी से धौम्य ने इसे प्राप्त किया। धौम्य से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर ली। संग्रामे च जये नित्यं विपुलं चाप्नुयात् वसु मुच्यते सर्व पापेभ्य सूर्यलोकं च गच्छति। जो इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त होता और अंत में सूर्य लोक को जाता है। वै सम्पान वाच लब्ध्वा वरम तु कौन्तेयो जलादुत्तरीय धर्मवेन जग्राह पादौ धौम्यस्य भ्रातृश्च परिसत्वजे। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, पूर्वोक्त वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धौम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपद्या संगम्य बंध्यमानस्तया प्रभु महानसे तदानिम तो साधयामास पांडव। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार कराई। संस्कृतम प्रसवम जाते स्वल्पमन्नम चतुर्विधम अक्षय्यम वर्ष प्रदते चान्नम तेन भोजयते द्विजान। उसमें तैयार की हुई चार प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती थी। उसी से वे ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। भुक्तवत्सु च विप्रेषु भोजयित्वानुजानपि शेषं विघंसतज्ञं तु पश्चात् भुङ्क्ते युधिष्ठिरः। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विघस संज्ञक अवशिष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते थे। युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमस्नात् पाशति द्रौपद्यां भुज्यमानायां तदन्नं चय्यमेति च। एवं दिवाकरात् प्राप्य दिवाकर समप्रभः कामान् मनोविलसितान् ब्राह्मणेभ्यो ददात् प्रभु। पुरोहित पुरोगाश्च तिथि नक्षत्र पर्वसु यज्ञार्था प्रवर्तन्ते विधिमंत्र प्रमाणतः। युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों को पाकर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्नदान करने लगे। पुरोहितों को आगे करके उत्तम तिथि नक्षत्र एवं पर्वों पर विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके यज्ञ संबंधी कार्य होने लगे। ततः कृतः स्वस्तेन धौम्येन स पांडव द्विजसंगे परिवृता ब्रजो काम्यकम् वनम्। तदनंतर स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अरण्य पर्वणि काम्यक वन प्रवेश तृतीयोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में काम्यक वन प्रवेश विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।